जी आयत 92 से तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकद जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात। और अलबत्ता तहकीक मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास रोशन दलाइल लाए। किन के पास? बनी इसराइल के पास। लेकिन फिर भी तुम्हारा ये हाल था कि तुमने क्या किया? सुम्म तखत्तुमुल इजला मिन बादिही। तुमने मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बछड़े को माबूद बना लिया। ये कहाँ का वाक्य है? कब का वाक्य है? सहराए सीना का वाक्य है। वह अंतुम जालिमून, और तुम जालिम हो। जालिमून यहाँ क्यों कहा गया इनको? इसलिए कि इन्होंने शिर्क किया था। और इन शिर्क लजुल्मुन अजीम। बेशक शिर्क अलबत्ता बहुत बड़ा जुल्म है। वह इज अखजना मीसाकुम, और जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया। इस वादे का जिक्र पीछे भी गुजर चुका है। क्या वादा? कि तुम अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करना। और ये वादा कैसे लिया गया था? वरफ़ाना फ़ौक़कुम अत्तूर, हमने तुम पर कोहे तूर को बुलंद किया था। उस वक्त हमने कहा था खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, जो हम तुम्हें दे रहे हैं यानी जो अहकामात, उनको मजबूती के साथ पकड़ो। वस्मऊ, और सुनो, क्योंकि सुनना पहला स्टेप है अमल करने का। जिसका सुनते वक्त ध्यान न हो वो शख्स अमल नहीं कर सकता, उसका अमल नहीं बदल सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि इस किताब को पकड़ लो, इन अहकामात को ले लो और सिर्फ मजबूती से पकड़ लो, बल्कि साथ ही क्या फरमाया? वस्मऊ, और सुनो। इससे एक और बात ये भी पता चलती है कि कुरान पाक पर या अल्लाह की किताब पर अमल करने के लिए उसे सुनना जरूरी है। बहुत से लोगों को जब ये कहा जाता है कि तुम कुरान पाक को सुनो, आओ, ये सुनने की दावत दी जाती है, तो वो कहते हैं हम पढ़ लेंगे, और वो अपने पढ़ने को काफी समझते हैं। जबकि सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती जब तक कि इसको सुना ना जाए। पालू, तो उन्होंने कहा समय ना, हमने सुन लिया। लेकिन ये सुनना कैसा था? सरसरी सुनना। वह असही ना, और दिल ने क्या कहा? मानना तो है नहीं, बस कहा जा रहा है तो इसलिए सुन लेते हैं। जबान से कुछ कह रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है, सुन लिया, जी जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन अंदर से क्या था उनके? कोई नहीं, हमने मानना कुछ नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना कि जब उन्हें कुछ कहा जाए तो वक्ती तौर पर वो हाँ में हाँ मिला देते हैं, सर भी खूब हिलाते हैं, लेकिन वो करके नहीं देते जो उनसे कहा जाता है। वह उश्रिबू फी कुलूबिहिम अल-इज्ल, और उनके दिल पिलाए गए थे बछड़े की मोहब्बत, यानी बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में रच बस गई थी। ऐसा क्यों हुआ? बिकुफ्रहिम, उनके कुफर की वजह से। ये कौन सा कुफर है जिसकी वजह से ये हुआ उनके साथ? ये इनका यही कुफर है कि जबान से कुछ कह रहे थे और दिल में कुछ और रखते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि जब तक इंसान किसी बात को दिल से तस्लीम ना करे तो महज जबान से उस बात का इकरार फायदा नहीं देता। जबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल? दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर किसी शख्स का दिल नहीं बदला, उसकी निगाह नहीं बदली, उसके सोचने का अंदाज नहीं बदला, तो गोया उसने कुछ भी नहीं सुना। और फिर सजा के तौर पर क्या होता है? यानी जब दीन की बात, अल्लाह की बात दिल में असर ना करे तो फिर सजा कैसे मिलती है? कि उस गफलत की वजह से इंसान का दिल और चीजों में मुनहमिक हो जाता है, कि दूसरी चीजों की मोहब्बत दिल पे ऐसी छा जाती है कि अल्लाह ताला की इताअत करना मुश्किल हो जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुल बिसमा या अमरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें कितनी बुरी चीज की दावत देता है, तुम्हें कितनी बुरी चीज का हुक्म देता है। अगर तुम मोमिन हो तो ये कैसा ईमान है? क्योंकि ये अपने ईमान का बड़ा दावा करते थे, अपने आप को बहुत पक्के मोमिन समझते थे। तो इनसे कहा जा रहा है कि अगर वाकई तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान कैसा ईमान है जो तुम्हें अल्लाह ताला की इताअत की बजाय उसकी नाफरमानी सिखा रहा है। زبان سے تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، دل تمہارے بچڑے کی محبت میں مبتلا ہے۔ اللہ کی اطاعت کا دعویٰ صرف زبان سے ہے اور دل میں تمہارے نافرمانی کی بات ہے، تو یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان کا عمل اس کی تائید نہ کرے، جب تک عمل اس کے مطابق نہ آئے۔ کیونکہ اگر ان کے دلوں میں واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی، اگر وہ اللہ کی محبت میں سچے ہوتے، تو ان کا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصتاً تمہارے ہی لیے بنا ہے اور لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور تم ہی نے جنت میں جانا ہے، تو دنیا میں کیوں بیٹھے ہو؟ جنت میں چلو، موت کی تمنا کرو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے کسی دعوے کی تردید ہو رہی ہے۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے لاڈلے ہیں۔ پھر کہتے تھے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، جنت میں کوئی جا نہیں سکتا مگر جب تک کہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ یہود کہتے تھے یہودی نہ ہو، عیسائی کہتے تھے عیسائی نہ ہو۔ پھر دوسری جگہ کہتے ہیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں بالکل مگر چند دن۔ اور یہ کہ ہم تو بہت چنے ہوئے لوگ ہیں اور جنت ہمارے ہی لیے بنی ہے، تو اس پر انہیں کہا جا رہا ہے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ واقعی جنت تمہارے لیے ہے اور آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو، موت کی خواہش کرو۔ یہاں ایک طرح سے یہود کو دعوت مباہلہ دی جا رہی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگر اس موقع پر یہ لوگ موت کی تمنا کرتے یا موت کی دعا کرتے تو ان میں سے ایک زمین پر نہ بچتا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں جنت ہمارے لیے، جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مرنا ضروری، لیکن یہ مرنا بھی نہیں چاہتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، یہ اپنی حرکتوں سے بخوبی واقف ہیں، اپنے جرائم کا انہیں خوب علم ہے۔ اسی لیے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی تمنا نہ کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ہاتھوں نے کیا آگے بھیجا ہے؟ ان کے اعمال۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ان کے تمام اعمال سے واقف ہے۔ یہ لوگ اصل حقیقت سے آگاہ تھے، جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا۔ وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اس لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور ان کو پاؤ گے۔ موت کی تمنا تو کیا، تم دیکھو گے أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، زندگی پر سارے لوگوں سے بڑھ کے حریص ہے، دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ ان کے اندر زندگی کی محبت ہے، یہ مرنا چاہتے ہی نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اس معاملے میں، کس معاملے میں؟ زندگی کی محبت کے معاملے میں، جینے سے پیار کے معاملے میں، تو یہ مشرکین سے بھی بڑھ کر ہیں، ان سے بھی آگے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے، کن میں سے؟ یہود میں سے۔ کیا چاہتا ہے؟ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کاش عمر دیا جائے 1000 سال۔ ان میں سے تو ایک ایک کی تمنا یہ ہے کہ 1000 سال جیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی کا کیا فائدہ؟ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، لمبی عمر 1000 سال مل جانا بہرحال اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اگر یہ 1000 سال بھی جیے تو بالآخر ان کا انجام تو آگ ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اگر لمبی عمر ملے اور وہ غلط کام کرے تو بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی کہ وہ دنیا میں بہت دن جی کر آیا۔ दुनिया में अच्छे काम करने का नतीजा ही आखिरत की निजात हो सकती है। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला खूब देख रहा है जो कुछ ये अमल कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है और वो ये कि क्या मौत की तमन्ना करना जायज है? इनसे क्यों कहा जा रहा है कि मौत की तमन्ना करो, और क्या हम सबको मौत की तमन्ना करने की इजाजत है? नहीं, इससे मना किया गया है कि मौत की तमन्ना न करो, क्योंकि जिंदगी की नेमत सिर्फ एक ही दफा इंसान को मिलती है और ये बहुत कीमती वक्त है। इसमें हमें ऐसे काम करने हैं कि जिससे हमारी हमेशा की जिंदगी संवर जाए। एक एक दिन और एक एक घंटा बहुत कीमती है, उसे बेकार बेमकसद फजूल चीजों में गंवाना नहीं चाहिए। और अगर जिंदगी में कोई परेशानियां या तकलीफें या मुसीबतें आए तो मौत नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, मौत का जिक्र करना दुरुस्त है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरु जिक्र हाजिम लज्जात, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत, उसका जिक्र कसरत से किया करो। हाँ, सिर्फ एक सूरत में मौत की तमन्ना जायज है, जब इंसान के ईमान जाने का अंदेशा हो, यानी जब ऐसे हालात हो कि ईमान ही जाने को हो तो फिर और बात है, वरना आम हालात में नहीं। यानी एक शख्स जो जिंदगी से बहुत मायूस हो जाए और उसके ईमान का अंदेशा हो और उसके बहुत परेशान कन सूरत हाल हो, तो उस वक्त वो दुआ मांग सकता है, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानत अल हयात खैरन ली व तवफ्फनी इजा कानत अल वफात खैरन ली, अल्लाह मुझको जिंदा रख जब तक कि जिंदगी मेरे हक में बेहतर है, और मुझे मौत दे जब मौत मेरे हक में बेहतर हो। यानी सिर्फ उस सूरत में दुआ जायज है जब जिंदगी से बढ़कर मौत में फायदा हो, अदरवाइज जिंदगी अल्लाह की नेमत है, इसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब मौत की तमन्ना की इजाजत नहीं तो खुद को मारने की इजाजत कहाँ से हो सकती। इसीलिए खुदकुशी को हराम करार दिया गया। ये जिंदगी हमारी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है हमारे पास अच्छे कामों में इस्तेमाल करने के लिए। तो बहरहाल यहाँ यहूद के तर्ज अमल पे तबसरा है कि इनके अंदर अल्लाह की नाफरमानी है, कुफर है, शिर्क है, और जिंदगी की मोहब्बत है, और आखिरत के बारे में इनके अकायद जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। फिर आगे एक और मजमून शुरू हो रहा है। इसके पीछे एक वाक्य है। वाक्य कुछ यूं है कि चंद यहूदी उलमा, जिनमें से एक का नाम इब्न सूरिया था, इब्न और स्वाद वाओरे ये अलिफ सूरिया, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुछ सवाल पेश किए और कहा कि अगर आपने हमारे इन सवालों का जवाब दे दिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, क्योंकि नबी के सिवा कोई भी शख्स इन सवालों के जवाब दे नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालों के जवाब दिए। फिर उन्होंने पूछा कि ये जवाब आपको कैसे पता चले, तो आपने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील फरिश्ता आता है, उसने अभी अभी मुझे आकर इन सवालों के जवाब बताए हैं। उस पर कहने लगे, अच्छा, जिब्रील आपके पास आता है, लिहाजा हम तो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। यानी पहले क्या शर्त लगाई, अगर आप हमारे सवालों के जवाब दे दें तो हम मान जाएंगे। जब सवालों के जवाब मिल गए तो कहा, किसने बताया आपको? जब आपने फरमाया कि जिब्रील लाया है, नहीं नहीं फिर नहीं हम मानेंगे। क्यों? इसलिए कि जिब्रील तो हमारा बड़ा दुश्मन है। क्यों भाई, दुश्मन क्यों है तुम्हारा? एक वजह यह है कि वो पिछली हमारी जो कौमें थी उन पे अजाब लाता था। दूसरा ये कि ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों लेकर आया? अरबों में क्यों आ गई नबुवत? इसे ये वही हमारे पास लानी चाहिए थी। तो जिब्रील की बात तो हम नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी इन कठोजतियों पर, कुल मन काना अदुवल लिजिब्रील, इन्हें बता दीजिए कि जो भी जिब्रील का दुश्मन है, फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, तो उसने तो ये कुरान, ये किताब, ये वही आपके कल्ब मुबारक पर अल्लाह के इज़्ज़त से उतारी है। ये उनकी अपनी मर्जी या उनका अपना फैसला नहीं। यानी उन्हें एतराज था ना कि आपके पास क्यों वही आ गई, कहे तो अल्लाह के इज़्ज़त से आई, जिब्रील का तो इसमें कोई कसूर नहीं, ये तो अल्लाह ताला का फैसला है। और फिर नाराजगी किस बात की है? जो किताब या जो बात वो लाया है देखो तो वो है क्या, मुसद्दिकन लिमा बैन यदई, वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाली है। तो जो किताब तुम्हारी तस्दीक कर रही है, जो किताब तुम्हारी मालूमात को वेरीफाई कर रही है, तुम्हें आखिर उससे दुश्मनी का क्या शौक है, क्यों दुश्मनी रखते हो उससे? मसलन आप देखें ना, एक शख्स जो आपको सच्चा कहे, आपकी बात को दुरुस्त कहे, आप उससे कहे मेरी तो इससे दुश्मनी, ये तो हमाकत की बात है ना। कि जिब्रील कोई ऐसी चीज नहीं लाए कि जिससे तुम्हारी तौहीन हो रही है, वो तो ऐसी चीज लाए हैं जिससे तुम्हारी तस्दीक हो रही है। मुसद्दिकन लिमा बैन यदई व हुदन, हिदायत वाली चीज लाए हैं, वह बुशरा खुशखबरी लाए हैं, लेकिन हिदायत और बशारत उसी के लिए होगी ना जो इसको मानेगा, लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन काना अदुव लिल्लाह, जो भी कोई अल्लाह का दुश्मन होगा, व मलाइकती ही और उसके फरिश्तों का, व रसुल ही और उसके रसूलों का, व जिब्रील और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, व मीकाल और मीकाईल अलैहिस्सलाम का, वो सब याद रखे, फ इन अल्लाह अदुव लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह ताला सब काफिरों का दुश्मन है। अच्छा, यहूद ये भी कहते थे कि मीकाईल हमारा दोस्त है, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ये सब मेरे मकबूल बंदे हैं, सारे फरिश्ते, सारे रसूल और जिब्रील और मीकाईल, अगर तुम इनमें से किसी एक से भी दुश्मनी रखोगे, तो खा दूसरों से मोहब्बत भी रखो, तो तुम्हारी ये मोहब्बत काबिले कबूल नहीं जब तक के सबको मोहब्बत न दो, जब तक के सबकी कदर न करो। क्योंकि हमें यही सिखाया गया ना कि हम सब रसूलों पर ईमान लाते हैं, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ईमान के लिए शर्त है कि सारे अंबिया को माना जाए, सब फरिश्तों पर ईमान लाया जाए, अगर उनमें से किसी एक से भी दुश्मनी रखी, किसी एक से भी अदावत रखी, तो बाकियों को मानना भी बेकार हो जाएगा। फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, इनमें से किसी एक को ना मानना कुफर है, और ऐसे काफिरों का दुश्मन फिर अल्लाह है। इससे बहुत अहम नुक्ता पता चल रहा है, वो क्या, अल्लाह के किसी महबूब बंदे से, अल्लाह के किसी प्यारे बंदे से नफरत रखना, अदावत रखना, दुश्मनी रखना इंसान के आमाल को बर्बाद कर देता है। एक हदीस में आता है, मन आदा ली वलियन फकत बारजनी बिलहर्ब, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखी, उसने मेरे खिलाफ एलाने जंग किया। तो इससे एक बात पता चलती है कि औलिया अल्लाह से मोहब्बत और उनकी ताजीम और इज्जत बहुत जरूरी है, अल्लाह वालों से मोहब्बत और उनकी इज्जत बहुत जरूरी है। अगर कोई शख्स औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखे या अल्लाह के वलियों से अदावत रखे, ऐसे शख्स के आमाल बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला दुश्मनी रखते हैं, ऐसे शख्स को अल्लाह ताला नापसंद करते हैं। वलकद अनजलना, और अलबत्ता तहकीक उतारी हमने, इलैका आपकी तरफ, आयात बय्यिनात, रोशन आयात, वाज़ह आयात। इलैका से मुराद यहाँ कौन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ हमने रोशन आयात उतारी हैं, वाज़ह आयात उतारी हैं। किस लिए उतारी, ताकि इनको समझा जाए, इन पे अमल किया जाए। लेकिन कुछ लोग इनको नहीं मानते, कुछ लोग इनसे फायदा नहीं उठाते, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा गया, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, नहीं इनकार करते इन आयात का मगर फासिक लोग। पीछे भी आप पढ़ चुके हैं ना, फासिकों का अमल क्या करते हैं, फासिक अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। तो यहां बताया ये जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब आई है, ये ऐसी नहीं कि जो समझ में ना आए, ये सबको समझ में आती है, बिल्कुल रोशन है, वाजे है, क्लियर है, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मानते, سمجھنے کے باوجود انکار کرتے ہیں. اچھا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عمل نہیں کرنا چاہتے. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو عمل کی حد سے باہر نکلے. فرمایا کہ جو عمل نہیں کرنا چاہتے نا وہ اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں. اوکلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون. کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، پیچھے ہے نا میثاق اور عہد کی باتیں، اور پھر ان کا رویہ، فرمایا جب بھی انہوں نے کوئی ایسا وعدہ کیا تو انہوں نے اس کو نبھایا نہیں. ایسا تو ضرور ہوا کہ نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا. کس کو پھینک دیا؟ عہد کو. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت کا یہی حال تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے.